La nne, alfikaku min subuli shaitan. Alfikaku min subuli shaitan, kujinasua kutokamana na njia za shetani. Katika fadhila zake, ukishikamana na hii da'wa, inakunasua kutokamana na mitego na njia za shetani. Qala al-Imam Muhammad ibn Nasri al-Marwazi fi kitabi sunna. Amesema ibn Nasri al-Marwazi, qala Allahu azza wa jalla, amesema Allah aliyetukuka mwenye izza na utukufu, wa anna hadha sirati mustaqima, na kwa hakika hii ni njia yangu mimi iliyonyooka, fattabi'uhu, basi fuateni njia hiyo. Ameegemeza njia kwake yeye, hilo likifidisha sharaf ya njia ya Allah tabarak wa ta'ala, na akaisifu njia yake kuwa ni mustaqim, imenyooka, haina al-i'wijaj. Uislamu hauna al-i'wijaj, hauna kona kona, ni kunyosha maelezo tu kwenye Uislamu, kunyosha maelezo. Umepata wapi hili? Kwani lina ubaya? Umepata wapi? Yaani tutaka dalili, tutaka aya au tutaka hadithi. Je, umelipata wapi hili? Kwani mimi ni yangu mbaya? Nyosha maelezo, umelitoa kwenye Qur'ani au kwenye hadithi? Hii ndiyo maana mustaqima. Njia Allah imenyooka. Hadha al-haqu laysa bihi khafa'u fada'ani an bunayyati at-tariqi. Hii ni haki, haina kificho. Achana na mimi na vijinjia vya kona kona hivyo, nionyoshe maelezo. Alafu pia katika maana ya mustaqim wanasema kila ambacho ni mustaqim, kimenyooka, ni kirefu. Kila kilichonyoka ni kirefu, si ndio hivyo? Kwa hiyo kama ni kirefu, kuna mantiki gani ya maneno haya? Katika mantiki zake ambazo huzitaja baadhi ya ahlul ilm ni kwamba si lazima matunda wayaone leo, fanya jiddia, fanya jitihada zako, kuwa na ikhlas, shika bendera ya da'wa, alafu kufa. Na kwa kuwa njia ni ndefu, yuko nyuma yako atakamata bendera, ataendeleza ulipoachia. Si lazima matunda ya jitihada zako uje uyaone wewe. Sababu kwa nini? Hii njia ni ndefu, waweza ukafika, waweza usifike. Ikiwa Rasul kaambiwa hivi na Allah subhanahu wa ta'ala, vipi wewe? Imma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhu au natawaffayannaka fa ilayna yurja'u. Imma tukuoneshe Muhammad uyaone madhila na misukosuko tuliyowaahidi hawa wanaokupiga vita, uyaone, au uone tija ya da'wa yako, au tukufishe usiyaone. Wewe fanya yako tu, elewa kwamba marejeo yako kwetu sisi, mambo yote utakuja kuyaona. Kwa hiyo ni njia mustaqim, fanya kuona kutokuona, majaliwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fattabi'u, pamoja kama ni ndefu, kuambiwa ukate tamaa kwamba sasa nitaona nini, basi bwana, fattabi'uhu, pita hivyo hivyo, ifuateni. Wala tattabi'u subula, wala msipite kwenye vijiajia vya pembeni. Fatafarraqa bikum an sabili, vitakutoweni katika njia yake Allah. Dhalikum wasakum bih, hayo ndiyo aliyokuhusieni Allah tabarak wa ta'ala. Kwa ukishikamana na hii manhaj, fahamu kwamba utatoka kwenye korokoro za sheitani, utatoka katika mitego ya sheitani. Allah atakukinga juu ya vijiajia vya pembeni, kwa kuwa umelazimiana na jadda kutoingia kwenye vijiajia vya pembeni. Fa akhbarana Allah anna tariqahu wahidun mustaqim, ametuhabarisha Allah ya kwamba njia yake ni moja. Kasema sirati, kasema sirati, njia yangu, na ndio maana wanaposema ahlul ilm wasiratu wahid la asharat, njia ni moja haziko kumi, njia ya Allah ni moja. Ametuhabarisha Allah anna tariqahu wahidun mustaqim, ya kwamba njia yake ni moja nyoofu. Wa anna subula kathira, na kwamba vijiajia vingine vipo vingi, lakini njia ni moja. Tasuddu man ittaba'aha an tariqihi almustaqim, hivyo vijiajia vya pembeni vinawazuilia wale wanaovipita vijia hivyo wasiipate ile njia ya Allah iliyonyoka. Kwa hiyo ukitaka kujitoa kwenye mnaso huu na kujinasua, shikamana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma bayyana lana an-nabi sallallahu alayhi wasallam dhalika bi sunnati, kisha akatubainishia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hilo kwa sunna zake, kwa hadithi. Thumma asnada haditha Abdullah ibn Mas'ud, kisha akaitaja kwa isnadi yake hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wa huwa inda al-Imam Ahmad wa ghayrihi, nayo iko kwa Imam Ahmad na wengine. Wa huwa sahih, nayo ni hadithi sahih. Anasemaje ibn Mas'ud radiyallahu anhu? Anasema khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama khattan mustaqima, kwenye riwaya alituchorea kwa mkono wake mtume sallallahu alayhi wa sallama mstari mrefu ulionyoka. Faqala, akasema hadha sabilullah, huu mstari ulionyoka ndiyo ile njia ya Allah aliyosema, wa anna hadha salati mustaqima. Thumma khatta khututan an shimalihi wa an yamini, kisha pembezoni mwa ule mstari ulionyooka kulia na kushoto akachora vistari stari vingine. Baadhi ya ulama wanatoa mfano ni sawasawa na mwiba wa samaki. Mwiba wa samaki kuna ule wa katikati utoa kwa mgongo, alafu kuna vimiba miba vidogo vidogo vya pembeni, sawa sawa na vile. Thumma qala, kisha akasema baada ya kuvichora vistari vya pembeni, hadhihi subul, hivi ndio vile vijiajia. Ala kulli sabili minha shaytanun yad'u ilayhi, katika kila njia moja katika vijiajia hivi vya pembeni amesimama shetani anawalengania watu waje kwenye njia ile. Tumeliona vizuri njia ya Allah pembeni pembeni pembeni pembeni, kwenye kila kistari kuna mlinganisha na walingania watu kwake, anawatoa kwenye siratu mustaqim. Joku joku ni maandamano, kaitwa pembeni, katolewa kwenye mstari. Twende Somalia, katolewa kwenye mstari. Fahamiana vizuri, njoo kwenye Hizbu Tahariri, tuingieni bungeni, Waislamu tuingieni bungeni, anawavuta watu. Kuna watu wana akili hizo. Niliwahi kuna rafiki yangu mmoja, Allahu alamu yuko wapi, anaambia ustadhi, nyinyi mwapata tabu sana hii kukaa msitini, sio tauhid rububia, tauhid uluhia, mpaka lini? Sisi tuingieni bungeni. Tukishaingia bungeni tumeshachukua, twatangaza tu kwenye redio, kuanzia kesho hatutaki vimini. Alafu uone macheza na dola, hakuna kimini kitakachovaliwa. Tunakwenda kwa tadarruj, siku ya pili baa zote zifungwe. Basi hii si mmekaa msikitini, watu wengine wamelala huko, bungeni tu jambo limekwisha. Kwa hiyo huyu naye akasimama anaita watu bungeni, jamani, haya barlaman, barlaman. Ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi, katika kila kijia kimoja katika vijia vile amesimama shaytan akiwaita watu katika njia yake ile. Thumma qara, kisha akasoma aya, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Na hapo anasema ulama, Rasul alayhi salatu wasalam anafunza kwa mifano iliyokuwa hai, anafunza kwa kupigia mifano ili kukurubisha maana na fahamu katika bongo zao. ثم ذكر بعض طرق الحديث كشاكتاج بعض أنجية زهي حديث ثم قال كشاك سيمة المروزي فحذرنا الله ثم رسوله آمت حذر شاء الله كشمت مواك صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء آمت تحذر شاء الله كشمت مواك عليه الصلاة والسلام كتكمن المحدثات مبو يبدع والأهواء na mambo ya kuendekeza hawa nafsi matamanio ya nafsi zetu hata kama dini ina imekiukwa asadata an ittiba'i amrillah ambavyo vyote hivyo vinawazuilia watu kutokamana na kuzifuata amri za Allah bid'a zawazuilia watu wasifuate amri za Allah hakuna bid'a itakayo kwa mahala isipokuwa imeua sunna katika mahala hapo Yani wewe ukiweka bid'a kwenye jambo fulani fahamu kuna sunna umeikandamiza hapo ulipoweka bid'a kuna sunna umeikandamiza chini nani atoe mfano wa hili kwamba kuna bid'a imewekwa hapo ilipowekwa bid'a kuna jambo la sunna limeuawa nani atoe mfano naam Abu Kamila naam matabligh wanapotoka بلا علم احسنت احسنت فانو هاي كبس جماعه التبليغ وانا توكا وانا كنا كلينغانيا بلا علم ليلالا واو كتوكا كنا كلينغانيا بلا علم جنب لا بدع wameiua pale sunna ya kutoka huko huko lakini kuna kutafuta ilmu kwa nini Allah anasema kwenye Qur'an wama kana lilmu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa akasemaje liyatafaqahu fid-din fabada bil fiqhi qabla ad-da'wa qabla al-indhar Haiwi kwa Waislamu watoke wote. Uzuri ulioje katika kila mahala likatoka kundi. Liyatafaqahu fid-din, waende wakasome dini. Wao watoa makundi wanakwenda kulingania. Hawana elimu. Wallahi al-azim. Hakuna jambo kubwa ambalo watakiwa ulipe kipaumbele kwanza wewe mwenyewe ulifahamu kama jambo la akida. Muulize tablighi yoyote Allah yuko wapi? Bas muulize swali hilo. Allah yuko wapi? Muite. Sati. Sati, Allah yuko wapi? Burzugwa, wala vio wata burzugwa. Burzugwa. Hana jawabu. Sana sana anakuambia maswali gani? Huna mambo ya maana ya kuuliza watu umma unaangamia. Kwa hiyo Allah anasema liyatafaqahu fi din, waende wakajifunze dini. Ulama wanasema fabada bil fiqhi, Allah kaanza kwa ilmu. Ndio yale tunasoma kwenye Bukhari, al-babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Na rasuli mwenyewe kabla istighfar, fa'lam, tatangulizwa ilmu annahu la ilaha illa wastaghfir li dhanbi, zitakuja ibada nyingine za kuomba maghfira wakadha wakadha baada ya kuwa na ilmu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiseme wala usifanye bila ya ilmu kwenye Uislamu wetu. Kwa hiyo wao msingi huu wala hawana, nakwenda nakwenda kulingania. Walingania nini? Hana anachokifahamu. Amelakinishwa, amefundishwa maneno, anasimama na kitabu cha Fadhailul A'mal chenye hadithi za kupanda na kushuka, za simulizi na maagano ya kale. Basi faulu kwetu na kufaulu ulimwengu mzima, mafanikio yetu siyo Allah, Allah jalla jalla jalalu kaweka kwenye dini kamili. Hii dini kamili itapatikana vipi? Kwenye maisha inahitaji juhudi, muhanga, sio kujitolea na kadha. Nani yuko tayari? Inshallah kamaliza. Wallahi alazim, ana tauhid wana kadha, wanasali kwenye misikiti yenye makaburi, wanaswali kwenye misikiti yenye makaburi. Mtume alayhi salatu wasalam kalipinga hili na kalikemea vikali kabla ya kufa kwake. walipokuwa wake zake wako pale mbele yake wanasimuliana safari yao ya kutoka Habasha, njiani walipokuwa wakirudi wakaliona kanisa laitwa kanisa Maria, yuqalu laha Maria, laitwa kanisa Maria, lina mapicha, taswawir, marembo na mapambo, pamoja kwamba anaumwa bwana mtume alayhi salatu wasalam, lakini walipoligusa hili jambo adhimu la tauhid na jinsi inavyotiwa dosari, akasema ulaiki shiraru lkhalqi inda Allah, ulaiki idha mata fihim rajulu salih au labdu salih banau ala qabrihi masjida wasawaru fihi tilka suwar ala inni anhakum an dhalik. Hao ndio viumbe wa shari wabaya mbele ya Allah, hao ndio wale ambao wakifiwa na mtu mwema au mja mwema yeyote yule, hutengeneza juu ya kaburi lake nyumba ya ibada. Al-Imamu Shawkani anasema asiyefahamu huona kwamba uharamu ni kujengea juu ya lile kaburi, huyu hafahamu lugha ya Kiarabu. Angalia hadithi inasemaje hiyo, bana wa ala, kuna nini hapo? Kuna ala eh, ustaz, kuna nini hapo? Kuna ala, yani juu ya nini hapo? Juu ya kaburi eh. Sasa sisi kaburi liko huko mbele, hafahamu. Imam Shawkani anasema huyu hafahamu, weka pembeni, pembezoni, kulia, kushoto, mahala pamoja, limeingia katika makatazo. Na wakaweka mapicha hayo, mimi nakukatazeni juu ya jambo hilo. Na akamwomba Mola wake asilijalie kaburi lake kuwa ni sehemu ambayo kama watu wanakuja kuabudu. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ewe Allah nakuomba usilijalie kaburi langu nikifa kuwa ni mzimu unaokuja kuabudiwa. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masaji. Ametaja Imam Malik katika Muwatta, zimekuwa kali ghadhabu za Allah kwa wale ambao hufanya nyumba za ibada ni sehemu walizozikwa watu wao na watakatifu wao na wakubwa wao. Mashekhe wa vijiji wakizikwa mbele ya misikiti, kuna maana gani? Ametukuzwa, ameadhimishwa, ni heshima. Ndio maana haziku kila mtu mbele ya msikiti. Huyu ni shekhe wa kijiji, alikuwa ni shekhe wa kata, huyu alikuwa ni shekhe wa kadha, wengine huko kwenye makaburi ya watu wote. Hili halifai, huku peke yake ni kumaadhimisha. Na ukisema kwamba hii ni heshima kwa mashekhe wetu, basi sisi tufahamu kwamba kulikuwa na mashekhe wa matabiina ambao ni masahaba. Je, wanafunzi wa kitabiina walipokufa mashekhe wao wa kisahaba, nani mwanafunzi wa kitabii aliyemzika shekhe wake kisahaba mbele ya msikiti, nyuma ya msikiti, pembezoni mwa msikiti? Nani? Na walikuwa na wanafunzi lukuki, kina Abu Huraira katika wanafunzi wake, kina Abi Salih As-Samani na wengine wengi, hukuti kwamba kuna sahaba kazi kwa msikitini. Sasa tablighi wao huingia wakiswali katika misikiti hii, wala hawakemei wala hawakatazi kuswali kwenye msikiti wa kaburi. Baadhi ya ahlul ilmi wameibatilisha sala, batila kuswali kwenye msikiti wa kaburi, sala yako batili. Baadhi ya ulama wamesema, baadhi wamesema kama atamsalia aliyezikwa pale, bila shaka huyu ni mshirikina. Kama atamsalia Allah, lakini mahala alipokatazwa atapata thawabu za swala zake na atapata madhambi papo hapo sambamba na thawabu alizopewa, papo hapo ataandikiwa madhambi ya kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahlahuma murrun, yote ni mabaya. Kuambiwa swala yako haikubaliwi ni baya, kuambiwa yakubaliwa na umeandikiwa madhambi pia ni baya. Tustablighi wanaswali kwenye misikiti yenye makaburi, nini? Hawana msingi wa ilmu. Zuyina lahu suu amali faraahu hasana, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Hawawi sawa wanaojua na wasiojua. Anayejua tauhid na asiyefahamu misingi ya tauhid, hawawi sawa. Hakuwa na ahalia ya kutoka huyu kwenda kuwalingania watu. Alitakiwa kwanza akae asome afahamu, alafu aende kulingania anachokijua na anachokifahamu. Kwa hiyo hii, huo ni mfano ambao ametoa ndugu yetu, kwamba yoyote ambaye ataweka jambo la bid'a afahamu kuna sunna ameiua. Fahadharana Allah thumma rasuluhu sallallahu alayhi wasallam almuhdathati wal ahwa as-sadda an ittiba'i amrillah wa sunnati nabiyyi. Fahadha alhadith zahirun fi anna man iltazam bimanhaj an-nubuwwah. Hadithi hii iko wazi ya kwamba yeyote atakayelazimiana na mfumo wa kiutume manhajun nubuwa, amina min alwuqu'i fi shiraki subuli shaitan, ataamanika kuwa katika amani. Min alwuqu'i, katika kutumbukia, fi shiraki subuli shaitan, katika mitego ya njia za shaitan. Wa turqi ghiwayatihi, na njia zake za upotevu. Shetani katika kuwapoteza watu ana njia mbili kuu, njia ya ashubuhat na njia ya ashahawat. Wa man hada an sabili almu'minin, na yeyote atakayekengeuka akatoka katika njia ya waumini, waqa'a fi habaili shaitan, bila shaka ataingia katika nyavu na mitego ya shetani, wal iyadhu billah. Yaqulu al-imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah في كتاب الفوائد رحمه الله لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما قالوا ولبوبو زيوات نوكتو ميغونغ وككتا عن تحكيم الكتاب والسنة كتك كوكي حكوميشا كوكي فانيا كتاب كيوني حكيم na sunna ziwe ni hakimu zinazotoa hukumu. Wal muhakamati ilaihima, na pale walipokataa kuhukumiana kwa viwili hivyo, kukataa kuhukumiana kwa viwili hivyo ni kutokubali kurejea kwenye kitabu na sunna. Kutoa mgongo na kukataa kukifanya kitabu kuwa ni hakimu ni kutaka, ni kule kutokukubali kuongozwa na kitabu, kadhalika kuongozwa na sunna. Allah anasema hata yuhakimuka yaj'alunaka hakima, mpaka pale watakapokufanya wewe kuwa ndiye hakimu Muhammad. Kwa hiyo wanapokataa Waislamu kumfanya rasul hakimu, yatatokea haya anayosema Ibn al-Qayyim. Lamma a'rada an-nasu an tahkim al-kitab wa sunna, pale walipokataa watu wakatoa migongo wakasita kukifanya kitabu kuwa ni hakimu, kadhalika sunna. Wal muhakamati ilayhima, bali kuhukumiana wao kwa viwili hivyo. Wamekataa, Allah amewaambiaje wanapotosana? Warejee kwa Allah, warejee kwa mtume. Warejee kwa Allah kwenye kitabu, warejee kwa mtume katika sunna baada ya kufa kwake alayhi salatu wasallam. Hawataki. Wewe unasema hili lafaa? Naam. Wewe alifai. Kwa nini? Ah, alifai kwa sababu mtume akasema kadha wa kadha wa kadha. Mimi nimekutana nayo wazee wangu. Mtume akasema. Wewe unasema umekutana nalo wazee wako. Mimi nakwambia mtume amesema, wewe wasema umekuta nalo wazee wako. Huyu kakataa kuhukumiwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Masala fulani alipokuwa anatolea fatwa Abdullah ibn Umar katika mambo miongoni mwa mambo ya haji, akaambiwa na matabiini, lakini wewe mbona wayasema hayo wakati baba yako na Abu Bakar wamefanya kinyume chake, wamesema kinyume chake? Akamwambia, imekaribia nyinyi kuletewa mvua ya mawe kutoka mbinguni. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, Mimi nawaambia kasema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi mwanaambia kasema Abubakar na Umar. Mtume kasema, wewe sema kasema Abubakar na Umar. Maana yake kwamba mimi, wewe, Abubakar, Umar, sote wajibu wetu kumsikiza mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa so, usiniletee babako kwamba sisi tumezoea hivi. Waatakadu wa adama al-iktifai bihima, na wakaitakidi kwamba viwili hivyo havitoshi. Wakati Allah mwenyewe kwenye Qur'an anauliza hawatosheki hao na vile tulivyo viteremsha. Huyo hao wanaitakidi kwamba vilivyo havitoshi. Allah anasema kwenye Qur'an, awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim, hawatosheki hao ya kule sisi kuwateremshia au kuteremsha juu yako kitabu ambacho husomwa juu yao, hawatosheki na kitabu chetu. Yani hutosheki na Qur'an, hutosheki na Sunna. Wakaitakidi kwamba viwili hivyo havitoshi. Waadalu ila al-ara'i wal-qiyas, wakaelekea na wakamili kunako rai na qiyas. Bila shaka qiyas hiki ni qiyas mfasid, rai za watu, maneno yao na maelekezo yao. Wal-istihsan, hili pia la waua wengi, istihsan yani kukijalia kitu fulani kwamba ni kizuri. Istihsanat lina ubaya gani? Lugha kama hiyo kwani lina ubaya gani? Yani mimi nikifanya hivi, mfano nikisoma hapa dhikri, namswalia mtume mara kumi, nikasoma Tawibul Asmai, hakuna matusi, hakuna kadha, kuna ubaya hapo ustadhi? Yaani mimi nimetukana hapa? Nimesikia matusi? Nimemtukana bwana mtume hapa? Allah amemtukana? Nimetukana dini? Sasa kuna ubaya gani kulisoma istihsanat? Wa aqwali shuyukh, na kauli za mashekhe zao. Arada lahum min dhalika fasadun fi fitarihim, hilo watakapokuwa nalo, wamegoma kukifanya kitabu kuwa ni hakimu, kadhalika sunna, wamegoma kuhukumiana kwa viwili hivyo, wakawa wanaitakidi kwamba viwili hivyo wala havitoshi mpaka waangalie rai za watu na qiyas na mapendekezo na istihsanat na maneno ya mashaka zao. Litakapokuwa limetokea hili, arada lahum min dhalik fasadun fi fitarihim, bila shaka utawachomokea, utawatokea wao uharibifu mkubwa katika fitra zao na maumbile yao na akili zao. Kama walivyoasi ndivyo Allah anavyopeleka kubaya. Wanadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, wajazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha, kama walivyotaka kuelekea huko ambako huko walipoelekea siko kulikotakiwa, hili ni kosa wamelifanya, basi Allah anawalipa kwa makosa yao waliyofanya haya ambayo Sheikh anayasema. Wa dhulmatun fi qulubihim, giza watawekewa viza katika mioyo yao, wa kadarun fi afhamihim, na uchafu katika bongo zao na uelewa wao. Tukuta mtu anasema maneno ambayo kwamba yaingia akilini, kachafuka akili. Shekhe mmoja, imamu wa msikiti fulani Dar es Salaam, anawasifia Mashia, ndugu zetu, tuna ubaya nao, tunashirikiana nao, na mimi hasa napenda sana kuitumia ile kalenda yao. Mimi siingii wala sitoki kwenye mwezi bila kalenda yao, wanafanya vitu vizuri kabisa. Hawa wanaokufurisha hawa mimi nawashangaa, hawa bwana wanaingia Makka. Wanakwenda Hija. Na Makka haingiwi na si kwa Muislamu. Na serikali ya Saudi Arabia inafahamu hilo. Anaongea mambo ya kichaa kichaa. Nini ana kadar hii hapa? Wa kadaru fi afhamih. Kachafuka kwenye ufahamu na uelewa na bongo yake. Yuko kwenye intikas. Intakasa yantakis. Intikas. Juu kwake kawa ni chini na chini kwake kawa yuko juu. Wa mahqun fi uqulihim, bali na mapungufu katika akili zao. Kuna mapungufu mahq, yani naqs. Wana mapungufu ya akili. Siku moja waliitwa baadhi ya mashaikh wa Dar es Salaam kwenye hafla fulani ya mashia. Wakapiga twari, wakapiga maulidi, wakacheza, wakala bubwa zao. Alafu bwana mmoja akawa shia mkubwa, akawashika mkono huyu na huyu, afu akainua mikono katika wale wazee wa kisufi. Je, umoja masuni na mashia unawezekana? Watu, unawezekana? Wazee wa kisufi wameshika mikono namna hii, mmoja na mshikamano. Ha, bila shaka ndo haya Sheikh anazungumza kwamba wa mahqun fi uquli, na kuna mapungufu kwenye akili zao. Yaani mathalan mimi hapa na mama yangu mzazi alinizaa. Allah mhifadhi na mlinde na mwongoze. Atokee mtu awe anamtusi mama yangu matusi ya nguo, matusi ya nguo. Alafu mama yangu ananiona natembea naye yule mtu aliyemtukana barabarani mitaani anamtukana. Ndio rafiki yangu nacheka naye mpaka meno ya mwisho yanaonekana. Musa antukania mama yangu. Mama yangu atanionaje mimi? Sikwa mimi pia ni mtusi. Mimi pia ni mtusi. Nafurahia yeye kutukana. Sasa hawa mashekhe wa kisufi wameshika mikono na yule dhalala anawainua juu. Umoja wa Sunni na Shia unawezekana? Watu, unawezekana? Yaani yafaa kutukania mama yangu dhalala, endelea. Hawa juzi tumezungumza kwamba wengi wajifanya mashafi, wala ushafi haujui. Mashafi wenyewe wanawakufurisha hawa mabwana Shia Rafidh, wanawakufurisha na dalili zipo nyingi kwenye vitabu vyao. Wa ammatuhum hadhihi al-umur, na mambo yote haya yakawa yamewaenea, yote wanayo. Wa ghalabat alayhim, na yamewaghilibu. Hatta raba alayha as-saghir, mpaka mtoto mdogo ameingia ukubwani akiwa nayo, tangu udogoni mpaka anakuwa mtu mzima. Wa harama alaiha alkabir, na yule mtu mzima yakamwingia haya mpaka akaingia kwenye kukongorojoka. Falam yarauha munkara, hawakuyaona kuwa mambo haya hayafai, kwa mambo haya ni uovu, hawakuyaona. Wale maneno ya Dhulqaim, huyu ni Dhulqaim zama hizo anasema haya maneno rahmatullahi taala alayhi, ambayo tunaishi nayo sisi leo hii. Fajaatuhum dawlatun ukhra, hivyo basi yalipowatokea haya wao sasa wakawa wamejiliwa na utawala mwingine, imewajia dola nyingine, sio ile dola inayofahamika ya Waislamu. Ni dola ambayo qamat fiha albid'u, bid'a zimesimama kwenye dola hiyo, maqama sunani, nafasi ya sunna. Kwa hiyo sunna yakaondoka yakawekwa kwenye bid'a kwenye dola hiyo ilipokuja. Wanafsu maqama al-aqli, na nafsi ikawa imesimama nafasi ya akili. Iko nafsi, ni sehemu ya akili, iko nafsi. Njaa ikawa iko wapi? Iko kwenye akili. Yaani wasema bora uwe na njaa ya tumbo kuliko njaa ya akili. Walhawa maqama rushdi, matamanio yakakaa mahala na nafasi ya uongofu. Wadhalalu, na upotevu, maqama alhuda, kwenye nafasi ya alhuda. Walmunkar maqama almaruf, ovu likakaa nafasi ya zuri. Waljahlu maqama alilm, na ujinga ukawa umechukua nafasi ya ilmu. Pale palipotakikana pawe na ilmu pakawa pana mjinga. Jinga hajui mambo, hajui mambo. Waria maqama alikhlas, ria ikachukua nafasi ya ikhlas. Walbatil maqama alhaqi, batili ikachukua nafasi ya haqi. Walkadhibu maqama alsidq, uongo ukachukua nafasi ya ukweli. Wal mudahana maqama al munasaha, na kupakana mafuta kwa mgongo ya chupa, huko nako kukachukua nafasi ya kunasihiana. Watu wakao hawanasihiani, wanagereshana tu paka na mafuta. Mwana mwenzako anakosea, sio kosa, kosa onekane nalo mtu mwingine, huyo utacheka naye, utahadithi naye, utaingia naye, utatoka naye. Mudahana, waddu law tudhinu fayudhinun. Wadhulmu maqama al-adli, na dhulma ikakaa nafasi ya uadilifu. Fasarat ad-dawlatu wal-ghalabatu li hadhihi al-umur, dola sasa ikageuka kuwa dola, wal-ghalaba na mabavu, ikawa imetekwa na mambo haya tuliyoyataja. Wa ahluha humul musharu ilayhim, na watu wake wenye dola hiyo ndio hawa tuliowaashiria, hawa ndio walikuwa wameshika hatamu, ambao akili zao zina mapungufu, fahamu zao zimechafuka, uadilifu kwao haupo, ni dhulma, hawana ikhlas, fanya mambo yao kwa ria, hawana ilmu, wanafanya mambo kwa ujinga. Hawa ndio wenye hiyo dola walioashiriwa. Wakanat qabla dhalika li adadiha, na ilikuwa dola hiyo kabla ya hapo ni kwa yale mambo ya kinyume chake. Dola hii ya upotevu kabla yake ilikuwa ni ya yale yaliyotajwa kinyume chake, ilikuwa ni dola ya sunna, dola ya akili, dola ya uongofu, dola ya maarufu, dola ya ilmu, dola ya ikhlas, dola ya haq, dola ya ukweli, dola ya nasaha, dola ya uadilifu, dola ya kadha. Wa kana ahluha humul mushar ilayhim, na watu wake ndio wale waliokuwa wameashiriwa, waadilifu, wafanya mambo kwa weledi. Fa idha ra'aita dawlatan hadhihi al umur qad aqbalat fiha, utakapoiona dawla yoyote mambo haya yameijia dola hiyo, sio lazima iwe ni dola kwa nchi kadha, mji pia, sehemu, kijiji. Warayatuha qad nusibat, na bendera zake zimesimamishwa. Dhulma, mudahana. Wajuyushuha qad rukibat, na jeshi lake limepewa vipandwa, wamepewa mamlaka, wamepewa nafasi. Mjinga akafanywa kuwa ndio shekhi, kama ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sataati ala ummati au ala nasi sanawatu khadda'at yusaddaqu fihinna alkadhib wa yukadhabu fihinna as-sadiq wa yutamanu alkhain wa yukhawanu alamin wa yatakallamu fihinna ar-ruwaybida. Wakasema mani ar-ruwaybida ya Rasulullah? Qala ar-rajul at-tafih yatakallam fi amri al-'am. Ndio kipindi hiki anachokizungumzia Ibnul Qayyim rahimahullah, miaka ya watu wa hada, sana watu khadda'at, miaka ya watu wa hada. Miaka hiyo waongo wakaonekana kuwa ni wakweli, na wale wa kweli wakaonekana kuwa ni waongo. Muaminifu ataonekana kuwa ni haini, na yule haini ataonekana kuwa ni muaminifu. Na wazungumzaji wakubwa kipindi hicho wakawa ni ruwaibidha. Hii ilikuwa ni neno jipya kwa masahaba. Ni nani ruwaibidha ya Rasulullah? Ni mtu mpumbavu anazungumza kwa niaba ya jamii. Na shekhe mmoja Dar es Salaam anasema kubeti sio kamali. Shekhe, kubeti sio kamali. Kubeti ni kutabiri. Tumekatabiri kuna mambo yatakuja. Huyu kabeti katabiri, kapatia, kakosea, kakaliwa au kala, maanake sio kamari. Hii ni kubeti, ni kutabiri. Shekhe Dar es Salaam, shekhe mkubwa, yusharu ilaihi bilbanan. Ukiona dola hii kwa sifa hizi, anasema fabatnu lardi, basi tumboni mwa ardhi, ndani ya tumbo la ardhi. Wallahi, na apa kwa Allah, khairun min dhahiriha, ni bora kuwa huko kwenye tumbo la ardhi kuliko kuwa juu ya mgongo wake. Dhulqaim anasema, anatuambia hivi, bora uwe wewe umezikwa kuliko kuwa unatembea juu ya dola hii. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, bora ningekuwa nimekufa kabla ya kufikia katika dola hii, kawa nimesahaulika kabisa kuliko kuwa juu ya mgongo wa ardhi. Maana yake anatutaka sisi tujichimbie shimo au tufanyaje? Ibn al-Qayyim anahabarisha juu ya ubaya wa hali. Wa qulalul jibali, na kukaa juu ya milima huko, khairun min as-suhuli, kuliko kukaa kwenye tambarare ukawa unaonekana kwenye jamii. Bora uko huko milimani uko peke yako, gongo na nyoka huko na kadha, kuliko kuwa katika suhul, katika tambarare, uko chini ya ardhi unaonekana wenda huku wenda huku. Wa mukhalatatul wuhushi, na kutangamana na wanyama na kuishi nao, ukawa na jirani ujirani na wanyama, mbele huku kuna chui, nyuma kuna simba, ukawa unaishi nao kwenye mazingira yenu hayo, unaishi na wanyama pori, aslam, huko kuna kusalimisha zaidi wewe, min mukhalatati nnas, kuliko kuishi na kuchanganyikana na hao watu. Simba atakuparura, kadhalika chui, kadhalika kadha, maafa yake ataishia kwenye mwili, sio hivyo? Watu watakubadili aqida, watakubadili itikadi, watakutoa kwa Allah, watakuingiza katika daula hii aliyozungumza Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi. Bila shaka ni nasaha, nasaih qayyim. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, mathalu al-jalisi salih wal jalisi suu ka hamil al-miski wa nafikh al-kil, fahamil al-miski imma an yahdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Mfano wa kukaa na watu kama hawa, wakawa ndio jamaa zako, na kukawa na watu wazuri, sawa na mtu yule anayeuza uturi, anayeuza miski na mfua vyuma. Mfua vyuma ima akuunguzie nguo zako, au ukapata harufu mbaya kutoka kwake. Na muuza manukato, ima atakugeia, au ukapendezwa na harufu yake nzuri anayoiuza, ukanunua ukaiga kutoka kwake, au kwa kulazimiana naye kwingi ile harufu ikakuganda, ikawa ni yako tabia.